gene de geldi yaz başları da garip dağlar oy, oy dağlar oy. Ne sun zavallılar kaldı gurbet ellere, garip anam dertli yavrum gel ala beni, oy oy oy. Ey ey dağlar oy. Asması gibi eye beni ye beni, yiyeceğimisin beni, hav cazi ne ne ne diyeceğimisin beni, hav domuz ne ne ne da diyeceğimisin beni. Ekiz kocamı aldın yoksa kocamı aldın, ekiz kocamı aldın yoksa kocamı aldın, kör müydü gözlerim hani gece mi aldın, kör müydü gözlerim hani gece mi aldın. Akar maçka deresi karışır denizlere, kurban olayım be kız o sevdalı gözlere, kurban olayım be kız da o sevdalı gözlere. Silan geldik çıktık yaylaya, yaylanın çimenine, ben golcuyum golcuyum, gel biraz konuşalım salı günü yolcuyum, gel biraz konuşalım da salı günü yolcuyum. Şemsiyem kukarı çeker beni yukarı, şemsiyem kukarı çeker beni yukarı, kızlarının adına alacağım dukarı, kızlarının adına alacağım dukarı. Uzun gölderelleri yosun balar taşları, sevdalı yüzünden durmaz bu gözyaşları. Uzun gölderelleri yosun balar taşları, sevdalı yüzünden durmaz bu gözyaşları. Akar maçka deresi karışır denizlere, kurban olayım ey kız o sevdalı gözlere, kurban olayım ey kız da o sevdalı gözlere.